Văduva avea 28 de ani și născuse de 3 ori, dar trupul ei își păstra nealterat farmecul amețitor de fecioară. Florentino Arisa n-avea să înțeleagă niciodată cum defusese cu putință ca niște veșminte de penitentă să domolească neastâmpărul de iapă sireapă al acelei femei pătimașe, care l-a dezbrăcat sufocată de propria nerăbdare, așa cum nu îndrăsnise să o facă vreodată cu soțul ei, de teamă să n-o ia drept-o desfrânată, și care a încercat să-și potolească într-un singur asalt cu uimirea și inocența celor 5 ani de fidelitate conjugală, dorința înnăbușită în timpul doliului. Înainte de această noapte și din ceasul de grație în care maică s-o adusese pe lume, nu se culcase niciodată nici măcar în același pat cu alt bărbat în afară de soțul ei. Nu și-a permis prostul gust de a avea remușcări. Dimpotrivă, neputând dormi din pricina mingilor de foc care zburau țiuind pe deasupra acoperișurilor, a evocat până în zori excelentele calități ale soțului ei, fără să-i reproșeze altă infidelitate decât aceea de a fi murit fără ea. Dar împăcată la gândul că niciodată nu-i aparținuse pe de-antregul așa cum era atunci, închis într-o ladă cu capacul bătut în 12 cuie de 3 țoli și la 2 metri sub pământ. Sunt fericită, i-a spus, pentru că numai acum știu sigur unde e când nu e acasă. Din noaptea aceea, când și-a lepădat pentru totdeauna doliul, renunțând la perioada inutilă a bluzelor cu floricele gri, viața i s-a umplut de cântece de iubire și rochii provocatoare, cu papagali și fluturi pictați, iar toți cei care pofteau la trupul ei puteau să-l aibă oricând doreau. Când, după 63 de zile de asediu, trupele generalului Gaitan Obeso au fost învinse, și-a refăcut casa dărâmată de tunuri și a construit deasupra stâncilor de pe țărm o terasă unde se spărgeau pe timp de furtună talazurile înfuriate ale mării. Acesta a fost cuibușorul ei de nebunii, cum se amuza să spună fără nicio ironie, unde îi primea numai pe cei care îi erau pe plac, când avea chef și cum avea chef, fără să ceară de la nimeni niciun bănuț, considerând că, de fapt, bărbații îi făceau o favoare. Doar rare ori accepta un dar, cu condiția să nu fie de aur, și proceda cu atâta discreție încât nimeni n-ar fi putut dovedi că avea o purtare necuvincioasă. O singură dată a fost pe punctul de a stârni un adevărat scandal public, când s-a zvonit că arhiepiscopul Dante de Luna nu murise otrăvit din greșeală cu ciuperci, ci le mâncase intenționat, după ce ea îl amenințase că-și taie gâtul dacă mai insistă cu avansurile lui sacrilege. Nimeni n-a întrebat-o dacă era adevărat, iar ea n-a vorbit niciodată despre această întâmplare, dar nici felul de viață nu și l-a schimbat. Era, așa cum mărturisea chiar ea, moartă de râs, singura femeie liberă din ținut. Văduva lui Nasaret n-a lipsit niciodată de la întâlnirile sporadice cu Florentino Arisa, oricât de ocupată ar fi fost, și totdeauna o făcea fără pretenția de a iubi sau de a fi iubită, deși totdeauna spera să descopere ceva care să semene cu iubirea, dar fără inconvenientele iubirii. Uneori, când se întâlneau la ea acasă, le plăcea să rămână pe terasa de pe țărmul mării, sub ploaia de spumă sărată, și să contemple în zare zorii lumii întregi. El s-a străduit să învețe toate trucurile pe care le văzuse la alții prin găurile din pereții cămăruțelor de la hotelul de tranzit, dar și soluțiile teoretice trâmbițate în gura mare de Lotario Tugut în nopțile când era cu chef. A convins-o să se lase privită în timp ce făceau dragoste, să schimbe poziția convențională a misionarului cu cea a bicicletei de apă sau cu cea a puiilor la frigare sau a îngerului ciopărțit, iar odată au fost cât pe ce să-și frângă gâtul când, chinuindu-se să născocească altceva cu totul nou, s-a rupt hamacul cu ei. Dar toate s-au dovedit până la urmă lecții inutile, pentru că, deși era o elevă plină de îndrăsneală, ei îi lipsea orice talent pentru fornicația bine controlată. Niciodată n-a putut înțelege farmecul seninătății în pat, niciodată n-a avut o cât de mică inspirație, iar orgasmele ei erau inoportune și epidermice, o dezolantă împreunare și atâta tot. Mult timp, Florentino Arisa a fost convins că era singurul, iar ea l-a lăsat să trăiască cu această iluzie până când a avut ghinionul să vorbească în somn. Încet, încet, el a reconstituit din frânturi harta de navigație a visurilor și s-a strecurat printre numeroasele insule ale vieții ei tainice. Așa a aflat că nu avea de gând să se mărite cu el, deși îi purta o vie recunoștință pentru faptul că o pervertise și chiar i-a mărturisit-o de câteva ori. Te ador, fiindcă ai făcut din mine o târfă. Fapt care, exprimat sub o altă formă, nu era lipsit de temei. Florentino Arisa o făcuse să-și piardă virginitatea unei căsnicii convenționale, mai nocivă decât virginitatea congenitală sau decât abstinența văduviei. Îi explicase că nimic din ceea ce fac un bărbat și o femeie în pat nu este imoral, dacă în acest fel contribuie la perpetuarea iubirii. Și încă un lucru care avea să devină de atunci temeiul întregii ei vieți, anume că fiecare vine pe lume înzestrat cu anumite aptitudini pentru amor, iar cele nefolosite de bunăvoie sau prin forța împrejurărilor, din motive de ordin personal sau nu, se pierd pe veci. Meritul ei a fost că i-a aplicat sfatul întocmai fără să schimbe o iotă. Cu toate acestea, convins că o cunoaște mai bine ca oricine, Florentino Arisa nu putea înțelege de ce era atât de solicitată o femeie așa de puerilă, care pe deasupra sporovăia într-una în pat despre răposatul ei soț. După el, singura explicație posibilă și care n-a putut fi desmințită de nimeni era că tot ce-i lipsea văduvei lui Nazaret în materie de arte marțiale îi prisosea în tandrețe. Pe măsură ce ea își extindea domeniile, iar el și le explora pe ale sale, încercând să-și găsească alinare pentru mai vechea lui durere în alte inimi risipite aici și colo, au început să se întâlnească tot mai rar, până când, în cele din urmă, s-au despărțit fără suferință. A fost primul amor de pat al lui Florentino Arisa, dar, în loc să-și lege viețile într-o relație statornică, așa cum visa maică-sa, amândoi au profitat de ocazie ca să se arunce în vâltoarea vieții. Florentino Arisa a dezvoltat metode ce păreau neverosimile la un bărbat ca el, taciturn, pricăjit și pe deasupra îmbrăcat ca un babalâc din alte timpuri. Avea în schimb două calități care îl favorizau. Mai întâi, faptul că putea recunoaște cu precizie, chiar dintr-o mulțime de oameni, femeia care l-aștepta, deși îi făcea curte cu multă prudență, conștient că nimic nu era mai rușinos și mai umilitor decât un refuz. Pe de altă parte, și ele îl identificau imediat ca pe un singuratic care cerșea iubire cu o umilință de câine hăituit și asta le făcea să cedeze fără condiții, fără să pretindă nimic, fără să urmărească altă satisfacție decât sentimentul datoriei împlinite față de un milog al străzii. Erau singurele lui arme, dar cu ele a purtat bătălii istorice, deși învăluite în cel mai mare secret pe care le-a înregistrat cu o scrupulozitate de notar într-un caiet cifrat, ușor de recunoscut dintre multe altele după titlul care vorbea de la sine. Ele. Prima însemnare a fost cea privitoare la văduva lui Nazaret. 50 de ani mai târziu, când Fermina Dasa a fost absolvită de sfânta osândă a cununiei, avea vreo 25 de caiete, unde înregistrase 622 de amoruri de mai lungă durată, fără a mai pune la socoteală nenumăratele aventuri trecătoare pe care nu le învretnicise nici măcar cu o notă cât de neînsemnată. După 6 luni de amor besmetic cu văduva lui Nazaret, Florentino Arisa a fost ferm convins că reușise să supraviețuiască chinurilor dragostei pentru Fermina Dasa. Atât de convins încât s-a sfătuit și cu Transito Arisa de câteva ori de-a lungul celor 2 ani cât a durat voiajul de nuntă și a continuat să creadă acest lucru cu o senzație de nemărginită ușurare până în duminica blestemată când, fără să fie avut vreo presimțire, a zărit-o ieșind de la biserică la brațul soțului ei, asaltată de curiozitatea și admirația noii lumii în care se învârtea. Aceleași doamne de nobilă stirpe care o luaseră în derâdere la început, disprețuind-o pentru că era o venetică fără nume, se întreceau acum să-i câștige bunăvoința, amețită de farmecul ei. Își juca atât de bine rolul de soție mondenă, încât lui Florentino Arisa i-au trebuit câteva minute bune ca să o recunoască. Se schimbase complet, prestanța și aerul de femeie matură, botinele cu tocuri înalte, pălăria cu voaletă, împodobită cu pana unei păsări orientale. Totul la ea era diferit, dar atât de firesc, de parcă nici nu dusese altă viață de când se născuse. I s-a părut mai frumoasă și mai tânără ca niciodată, dar ca niciodată irecuperabilă, deși n-a înțeles motivul decât când i-a zărit rotunjimea pântecului sub rochia largă de mătase. Era însărcinată în luna a șasea. Mai mult ca orice însă, l-a impresionat faptul că alcătuia împreună cu soțul ei o pereche încântătoare, care se purta cu dezinvoltură și fluiditate, plutind parcă pe deasupra oricăror stabile ale realității. Florentino Arisa n-a simțit nici gelozie, nici furie, ci un cumplit dispreț față de sine însuși. Se simțea sărac, urât, inferior, nedemn nu numai de ea, ci de orice altă femeie de pe fața pământului. Așadar, se întorsese. Revenea fără să regrete cotitura din viața ei. Dimpotrivă, avea din ce în ce mai puține motive să o facă, mai ales după ce supraviețuise încercărilor din primii ani. Fapt cu atât mai vretnic de admirație în cazul unei tinere ca ea, care, până în noaptea nunții, încă mai bâșbuia prin negurile inocenței. Începuse să-și o piardă în cursul călătoriei prin ținutul verișoarei Hildebranda. La Valle du Par a înțeles în sfârșit de ce cocoșii aleargă găinile. A asistat la nuntirea brutală a măgarilor, a văzut născându-se viței și și-a auzit verișoarele comentând ca pe un lucru firesc care dintre rudele lor căsătorite continuau să facă dragoste și care, de când și de ce, nu se mai culcau împreună, deși trăiau sub același acoperiș. Și tot atunci și-a început inițierea în amorul solitar, cu ciudata senzație că nu era ceva nou pentru instinctele ei. Mai întâi în pat, ținându-și răsuflarea ca să nu se dea de gol în dormitorul împărțit cu alte șase verișoare, apoi, fără nicio reținere, tolănită pe pardoseala băii, cu părul despletit și fumând primele chiștoace de căruțaș. Totdeauna o făcea răscolită de mustrări de cuget și îndoieli, de care n-a reușit să scape decât după ce s-a căsătorit și totdeauna în cel mai mare secret, în timp ce verișoarele ei se întreceau care mai de care să povestească nu numai de câte ori pe zi și cum li se întâmpla, dar și cât de intense orgasme aveau. În ciuda atracției pe care o exercitau asupra ei acele ritualuri inițiatice, a continuat să fie convinsă că pierderea virginității era un sacrificiu sângeros. Astfel că propria-i nuntă, care se anunța a fi printre cele mai răsunătoare din ultimii ani ai veacului trecut, s-a desfășurat pentru ea sub semnul groazei. Luna de miere o înspăimânta mai mult decât scandalul social stârnit de căsătoria cu un june care nu și-avea seamăn pe lume. Din clipa în care au început strigările de căsătorie la catedrală, Fermina a fost din nou asaltată de biletele anonime, unele cuprinzând chiar amenințări cu moartea. Dar ea abia dacă le lua în seamă, căci, înspăimântată de iminența violării, nu mai avea putere să se mai teamă și de altceva. Chiar dacă ea n-o făcea în mod conștient, indiferența era cea mai nimerită atitudine pe care o putea adopta față de anonime, o categorie socială deprinsă din cauza festelor pe care îi le jucase istoria, să-și plece capul în fața faptului împlinit. Așa încât, pe măsură ce se răspândea zvonul că nunta era irevocabilă, tot ceea ce până atunci îi fusese potrifnic părea să treacă de partea ei. Putea constata aceste schimbări în alaiul mereu mai numeros de femei livide, șubrezite de artrită și resentimente, care, convingându-se într-o bună zi de inutilitatea intrigilor, își făceau apariția pe neașteptate și fără nicio jenă în casa din Parcul Evangheliilor, cu brațele încărcate de rețete de bucătărie și daruri augurale. Transitoarisa, care cunoștea prea bine lumea aceea, deși abia atunci a văzut pe propria-i piele de ce era în stare, știa că în ajunul unor evenimente mai importante, clientele veneau să o roage să-și dezgroape ulcioarele și să le împrumute bijuteriile amanetate doar pentru 24 de ore, în schimbul unei dobânzi suplimentare. De mult nu se mai întâmplase ca ulcioarele să rămână goale, iar doamnele cu nume răsunătoare să-și abandoneze cuferele în umbră și să apară surâzătoare purtându-și propriile bijuterii luate cu împrumut la o nuntă cum nu se mai văzuse alta în tot veacul și a cărei încununare glorioasă a fost participarea în calitate de naș a doctorului Rafael Núñez, de 3 ori președinte al Republicii, filosof, poet și autor al textului imnului național, după cum se putea afla încă de pe atunci din unele dicționare mai recente. Notă. În 1880, Partidul Conservator realizează o coaliție cu fracțiunea moderată a Partidului Liberal și reușește astfel să-și impună propriul candidat. Rafael Núñez va obține mandatul de 3 ori, 1880-82, 1884-86, 1887-88. Odată cu alegerea lui, începe o lungă perioadă de dominație conservatoare, care se va încheia abia în 1930. În 1886 este adoptată o nouă Constituție care pune capăt federalismului și revine la forma centralistă. Țara s-a numit de atunci Republica Columbia. Am încheiat nota. Fermina Dasa a fost condusă la altar de tatăl său, căruia ținuta de gală i-a împrumutat pentru o zi un aer echivoc de respectabilitate. A fost cununată pe viață în fața altarului principal al catedralei de 3 episcopi, la 11 dimineața, în preanălțata vineri a Sfintei Treimi, iar în tot acest răstimp n-a avut niciun gând milostiv pentru Florentino Arisa, care la ora aceea delira de febră, murind de dorul ei, pe puntea bătută de soare și vânt a unui vapor ce n-avea să-l poarte spre uitare. În timpul ceremoniei religioase și mai târziu la petrecere, a arborat un surâs înghețat, ca de clovn, gest interpretat de unii drept zâmbetul zeflemitor al victoriei, dar care nu era decât un mișloc de a-și disimula spaima de fecioară abia căsătorită. Din fericire, împrejurările neprevăzute, precum și solicitudinea soțului, au făcut ca primele nopți să treacă pentru ea fără durere. A fost o întâmplare providențială. Din cauza furtunii care bântuia în Marea Caraibilor, vaporul cunoscutei Companii General Transatlantic și-a modificat itinerarul, anunțând doar cu 3 zile mai înainte că își devansa plecarea spre portul La Rochelle, așa încât avea să ridice ancora chiar în noaptea nunții și nu a doua zi, cum fusese prevăzut cu 6 luni în urmă. Toată lumea a fost convinsă că schimbarea nu reprezenta decât una dintre multele surprize elegante ale nunții, căci petrecerea s-a terminat după miezul nopții la bordul transatlanticului luminat feeric, unde o orchestră din Viena a cântat pentru prima dată în acel voiaj valsurile cele mai recente ale lui Johann Strauss. Așa încât cei câțiva nuntași amețiți de șampanie, care începuseră să întrebe pe chelneri dacă nu existau cumva cabine disponibile ca să-și poată continua bairamul până la Paris, au fost târâți cu chiu cu vai pe țărm de nevestele speriate. Cei care au coborât ultimii l-au văzut pe Lorenzo Dasa în dreptul cârciumii din port, așezat pe jos în mijlocul străzii cu hainele ferfeniță. Plângea și se tânguia cât îl ținea gura, așa cum fac arabii când își bocesc morții, ghemuit într-o băltoacă puturoasă, care putea fi la fel de bine o băltoacă de lacrimi. Nici în prima noapte de furtună, nici în următoarele, când marea s-a potolit, niciodată în lunga ei viață matrimonială, nu s-au petrecut actele brutale de care se temea atâta Fermina Dasa. În ciuda dimensiunilor vaporului și a luxului din cabine, prima noapte a fost o repetare îngrozitoare a călătoriei cu goeleta de Rioacea, iar soțul ei s-a comportat ca un medic prevenitor și n-a dormit nicio clipă pentru a-i sta alături și a o consola, singurul lucru pe care o somitate în medicină știa să-l facă împotriva răului de mare. Furtuna s-a domolit a treia zi după ce au trecut de portul Guaira, dar atunci petrecuseră așa de mult timp împreună și vorbiseră despre atâtea lucruri încât se simțeau ca niște prieteni vechi. Într-a patra seară, când amândoi și-au reluat tabieturile, doctorul Juvenal Urbino a fost surprins că tânăra sa soție nu-și făcea rugăciunile înainte de culcare. Ea i-a mărturisit sincer, fățărnicia călugărițelor îi provocase o repulsie față de orice fel de rituri, iar credința îi rămăsese neștirbită și învățase să-și o păstreze în tăcere. "Prefer să mă înțeleg cu Dumnezeu fără intermediari," i-a spus. El i-a înțeles motivele și de atunci, deși practicau aceeași religie, fiecare a făcut-o în felul său. Logotna lor fusese scurtă și destul de neconvențională pentru epoca aceea, căci doctorul Juvenal Urbino o vizita în fiecare zi spre seară, dar fără ca la întâlniri să mai fie și altcineva de față. Ea nu i-ar fi îngăduit să-i atingă nici măcar vârful degetelor înainte de binecuvântarea episcopală, dar nici el nu și-ar fi permis să o facă. Abia în prima seară, fără ploaie și vânt pe mare, în timp ce stăteau întinși în pat, încă îmbrăcați, el a încercat să o mângâie, dar a făcut-o cu atâta delicatețe încât ei i s-a părut firească sugestia de a-și pune cămașa de noapte. S-a dus să se schimbe în baie, dar mai înainte a stins lumina din cabină, iar când a ieșit, a înfundat crăpăturile ușii cu cârpe ca să fie întuneric besnă când se întorcea în pat. Între timp, i-a spus amuzată: "Ce vrei, doctore? E prima oară că dorm cu un necunoscut." Doctorul Juvenal Urbino a simțit-o cum se strecura sub cearșaf ca o mică vietate speriată, încercând să rămână cât mai departe de el, într-un pat unde era cu neputință să nu se atingă. I-a luat mâna rece și crispată de groază, i-a înlănțuit degetele și a început să-i susure la ureche amintiri din alte călătorii pe mare. Ea era din nou încordată, deoarece, întorcându-se în pat, descoperise că, în lipsa ei, el se dezbrăcase complet și asta i-a redeșteptat spaima de pasul următor. Dar pasul următor a întârziat mai multe ore, pentru că doctorul Urbino a continuat să vorbească pe același ton potolit, în timp ce câștiga milimetru cu milimetru încrederea trupului ei. I-a vorbit despre Paris, despre îndrăgostiții din Paris care se sărutau pe stradă, pe terasele pline de flori ale cafenelelor deschise răsuflării de foc și acordeoanelor languroase ale verii, pe cheiurile Senei, unde făceau dragoste în picioare, fără ca nimeni să-i deranjeze. În timp ce îi vorbea pe întuneric, îi mângâia cu vârful degetelor dulcea arcuire a gâtului, puful mătăsos de pe brațe, pântecul evaziv, iar când simți că tensiunea scade, încercă să-i ridice cămașa de noapte, dar ea îl opri cu un gest brusc atât de caracteristic pentru felul ei de a fi și îi spuse: "Pot să o fac și singură." Și-a scos-o într-adevăr, dar după aceea n-a mai făcut nicio mișcare, încât doctorul Urbino ar fi putut crede că nici nu se mai afla acolo, de n-ar fi fost căldura pe care o iradia trupul ei. După un timp, când i-a luat din nou mâna, i-a simțit-o caldă și relaxată, dar încă umedă de o rouă gingașă. Au rămas câteva clipe tăcuți și nemișcați, el așteptând prilejul potrivit pentru pasul următor, ea pândindu-l fără să știe din ce parte avea să vină, în timp ce întunericul se lățea sub presiunea respirației ei tot mai intense. El i-a dat brusc drumul și a făcut saltul în gol. Și-a umezit pe limbă vârful degetului mijlociu și i-a atins ușor sfârcul luat prin surprindere, iar ea a simțit un fior ucigător zgâlțâindu-i tot trupul, de parcă i-ar fi atins un nerv pe viu. S-a bucurat că el nu-i putea vedea pe întuneric focul dogoritor din obraj care îi zguduise creierii. "Stai liniștită," i-a spus el foarte calm, "nu uita că-i cunosc." A simțit-o zâmbind, iar glasul ei a răsunat în besnă mai dulce și parcă schimbat. "Îmi aduc foarte bine aminte și încă nu mi-a trecut furia." Atunci el a înțeles că depășiseră capul bunei speranțe și a prins din nou mâna mare și plinuță, acoperindu-i-o cu sărutări stângace, mai întâi metacarpul aspru, lungile degete clar văzătoare, unghiile străvezii, apoi hieroglifa destinului în palma transpirată. Ea n-a putut înțelege cum de-i ajunsese mâna pe pieptul lui, lovindu-se de ceva nedeslușit. El îi spuse, e un scapular. Ea i-a mângâiat părul de pe piept, apoi a apucat tot smocul cu cele 5 degete și a tras, ca și cum ar fi vrut să-l smulgă din rădăcină. Mai tare, i-a spus el. Ea a încercat doar atâta cât să nu-l doară și numai decât a început să-i caute mâna rătăcită în întuneric. El n-a mai lăsat-o să-i înlănțuie degetele și, apucând-o de încheietură, i-a plimbat mâna pe propriul lui corp, cu o forță nevăzută, dar sigură, până când ea a simțit răsuflarea fierbinte a unui animal golaș, fără formă corporală, dar ținându-se drept și fremătând de nerăbdare. Spre uimirea lui și chiar a ei, nu și-a retras mâna, nici n-a lăsat-o inertă acolo unde i-o pusese el, ci, încredințându-se cu trup și suflet Sfintei Fecioare, a strâns din dinți ca să nu râdă de propria-i nebunie și a început să pipăie animalul cabrat, cercetându-i dimensiunea, forța, amploarea aripilor, speriată de îndârșirea lui, dar și înduioșată de singurătatea ce-l copleșea, punând stăpânire pe el cu o curiozitate minuțioasă, pe care altcineva, mai puțin versat decât soțul ei, ar fi putut-o confunda cu mângâierile. Cu un ultim efort, el a încercat să-și învingă amețeala și să reziste acelei investigații ucigătoare până când ea i-a dat drumul cu o drăgălășenie copilărească de parcă l-ar fi aruncat la gunoi. Niciodată n-am putut înțelege cum funcționează mașinăria asta, spuse. Atunci el și-a început lecția metodic, cu binecunoscuta meticulozitate de magistru, purtându-i mâna prin locurile pe care le menționa, în timp ce ea se lăsa călăuzită cu docilitatea unei școlărițe silitoare. Prinzând un moment favorabil, el i-a sugerat că era mai ușor să-i dea acele explicații cu lumina aprinsă. Tocmai se pregătea să o aprindă când ea i-a oprit brațul spunând, "Eu văd mai bine cu mâinile." De fapt, și ea voia să aprindă lumina, dar avea ambiția să o facă singură, așa cum s-a și întâmplat. În lumina țâșnită brusc, el o văzu ghemuită în poziție fetală sub cearșaf și imediat o văzu apucând din nou, fără multe fasoane, animalul care îi stârnise curiozitatea, întorcându-l pe toate fețele, observându-l cu un interes mai mult științific, iar la sfârșit o auzi rostind drept încheiere. Ce urât e! Mai urât decât chestia femeilor. El a fost de acord, adăugând și alte inconveniente mai grave decât urățenia. Îi spuse, e ca un copil, trudești toată viața, te sacrifici ca să-l crești, iar când ajunge mare, tot ce are el chef face. Ea îl examină mai departe, întrebând la ce folosea asta, dar cealaltă, până când, considerându-se îndeajuns de bine informată, îl cuprinse cu amândouă mâinile și îl cântări, ca să-și demonstreze singură că, nici măcar în privința greutății, nu era mare lucru de el, lăsându-l apoi să cadă cu o strâmbătură de dispreț. Nu mai spun că sunt și prea multe fleacuri de prisos. El rămase stupefiat. Subiectul pe care îl propusese pentru teza lui de licență fusese tocmai oportunitatea simplificării organismului uman. I se părea depășit, cu multe funcții inutile sau repetate, absolut necesare la alte vârste ale speciei umane, dar nu în stadiul de dezvoltare în care ne găseam noi. Da, putea fi mai simplu și tocmai de aceea mai puțin vulnerabil, iar în încheiere spuse... Bineînțeles că numai Dumnezeu poate face așa ceva. Nu strică totuși să stabilim măcar teoretic acest lucru. Ea râse atât de amuzată și cu atâta naturalețe, încât el profită de ocazie ca să o îmbrățișeze și să-i dea primul sărut pe gură. Ea i-a răspuns, iar el a continuat să o sărute ușor pe obraz, pe nas, pe pleoape, în timp ce își strecura mâna pe sub cearșaf și mângâia pubisul rotund și moale, un pubis de japoneză. Ea nu i-a îndepărtat mâna, dar a rămas în alertă, așteptând pasul următor. Sper că n-o să mai continuăm cu lecția de medicină, spuse. Nu, îi răspunse el, asta o să fie de amor. I-a dat cearșaful la o parte, iar ea nu numai că nu s-a împotrivit, dar l-a aruncat cât mai departe de pat, cu o mișcare rapidă a picioarelor, pentru că nu mai suporta căldura. Trupul ei, mlădios și elastic, cu linii mult mai sobre decât atunci când era îmbrăcat, răspândea un miros atât de personal ca de viețuitoare a pădurii, încât putea fi recunoscută cu ușurință dintre toate femeile lumii. Lipsită de apărare sub lumina puternică și simțind un val de sânge fierbinte urcându-i în obraj, n-a găsit altceva mai bun ca să-și ascundă îmbujorarea decât să se agațe de grumazul bărbatului și să-l sărute prelung și apăsat până când au simțit amândoi că se sufocă. El era conștient că n-o iubea, se căsătorise pentru că îi plăceau trufia, seriozitatea, forța ei, dar și dintr-un soi de vanitate, deși în timp ce ea îl săruta, era din ce în ce mai convins că nimic nu-i va împiedica să descopere o dragoste izbutită. N-au vorbit despre așa ceva în acea primă noapte în care au vorbit despre atâtea alte lucruri până în zori și nici n-aveau să vorbească vreodată, dar timpul a demonstrat că nu se înșelase. În zori, când au adormit, ea continua să fie virgină, dar nu pentru mult timp. În noaptea următoare, după ce a învățat-o să danseze valsurile vieneze sub cerul sideral al Caraibilor, el a trebuit să se ducă la baie după ea, iar când s-a întors în cabină, a găsit-o așteptându-l goală în pat. De data aceasta, chiar ea a luat inițiativa, dăruindu-i se fără teamă, fără durere, cu bucuria unei aventuri în largul mării și fără alte urme de ceremonial sângeros decât roza onoarei pe cearșaf. Amândoi s-au descurcat bine, aproape ca printr-o minune, și au continuat să o facă mereu mai bine, zi și noapte, până la capătul călătoriei, iar când au ajuns în portul La Rochelle, se înțelegeau ca niște vechi amanți. Au rămas 16 luni în Europa, stabilindu-se la Paris, de unde făceau scurte călătorii prin țările vecine. În tot acest timp au făcut dragoste zilnic și chiar de mai multe ori pe zi în duminicile de iarnă, când se hârjoneau în așternut până la prânz. El era un bărbat plin de vigoare și, în plus, bine antrenat, iar ea nu era făcută ca să rămână mai prejos, așa că au fost nevoiți să-și împartă puterea în pat. După 3 luni de amor pătimaș, dându-și seama că unul dintre ei era steril, el s-a gândit să se supună amândoi unor examene minuțioase la Hôpital de la Salpêtrière, unde își făcuse stagiul după terminarea facultății. Demersurile au fost obositoare, dar fără rezultat. Pierduseră orice speranță când, pe neașteptate și fără intervenția științei, s-a întâmplat minunea. La sfârșitul anului următor, când s-a întors acasă, Fermina era însărcinată în luna a șasea și se socotea cea mai fericită femeie de pe fața pământului. Copilul pe care și-l doriseră atât de mult s-a născut fără probleme în zodia vărsătorului și a primit numele bunicului mort de holeră. Era greu de spus dacă iubirea sau călătoria în Europa îi făcuse să arate altfel, căci amândouă au coincis în timp. Se schimbaseră profund, nu numai față de cum erau înainte, dar chiar și în relațiile cu ceilalți, după câte a putut constata Florentino Arisa, când i-a zărit ieșind de la biserică, la 2 săptămâni după ce reveniseră în țară, în acea duminică nefericită pentru el. Se întorceau animați de o nouă concepție asupra vieții, aducând cu ei noutăți din lumea largă, pregătiți să dea tonul în toate. El, cu noutățile din literatură, muzică, dar mai ales din știința care îl preocupa. Se abonase la Le Figaro, ca să nu piardă contactul cu realitatea, și la Revue des Deux Mondes, ca să nu piardă contactul cu poezia. Stabilise cu librarul său de la Paris să-i trimită tot ce publicau scriitorii cei mai populari ai vremii, printre alții Anatole France și Pierre Loti, dar și cei pentru care avea o slăbiciune aparte, cum ar fi Remy de Gourmont și Paul Bourget, în niciun caz Émile Zola, care îi se părea insuportabil în ciuda curajoasei sale intervenții în procesul Dreyfus. Același librar se oferise să-i trimită prin poștă noutățile cele mai atrăgătoare din catalogul Ricordi, mai ales discuri cu muzică de cameră, pentru ca astfel să poată păstra titlul de promotor al concertelor din oraș, câștigat pe merit de tatăl său. Fermina Dasa, care nu s-a putut împăca niciodată cu rigorile modei, și-a adus 6 cufere cu toalete din anii anteriori, întrucât ceea ce văzuse la marile magazine nu impresionase deloc. Asistase la Tuilerii în plină iarnă la prezentarea creațiilor lui Vort, tiran absolut în lumea croitorilor de lux, și nu s-a ales cu altceva decât cu o bronșită care a țintuit-o 5 zile în pat. La ferier i se păruse mai puțin pretențios și vorace, dar ea a luat înțeleapta hotărâre de a devasta prăvăliile cu solduri, cumpărând tot ce îi era pe plac, în ciuda împotrivirilor soțului, care jura că erau haine de mort. Și-a mai adus maldere de încălțăminte italienească fabricată în ateliere obscure, dar pe care o prefera renumiților și extravaganților pantofi ferii, precum și o umbreluță de soare, Dupuis, roșie ca flăcările iadului, care le-a dat mult de furcă și de scris pudibonzilor noștri cronicari mondeni. N-a cumpărat decât o pălărie de la Madame Rebu, în schimb a îndesat într-un cufăr ciorchin de cireșe artificiale, nenumărate buchețele de flori din fetru, rămurele din pene de struț, panașuri de păuni, cozi de cocoși asiatici, fazani întregi, păsări colibri și o nesfârșită varietate de păsări exotice, disecate în plin zbor, în plin țipăt, în plină agonie. Tot ceea ce fusese folosit în ultimii 20 de ani pentru a face din aceleași pălării altele noi. Și-a adus o întreagă colecție de evantaie din diverse țări ale lumii, câte unul pentru fiecare ocazie. A adus o esență tulburătoare, cumpărată, după ce a răscolit toată parfumeria, de la celebrul bazar de la Charité, mai înainte ca vânturile primăverii să-i spulbere în cele 4 zări cenușa, dar n-a folosit-o decât o singură dată, pentru că nici chiar ea nu s-a mai recunoscut cu alt parfum. A adus și o trusă de cosmetice, ultima noutate pe piața seducției, fiind prima femeie care a folosit-o la Sindrofi pentru a-și retușa machiajul în public, când acest gest era considerat indecent. Mai aduceau cu ei 3 amintiri de neșters. De la Paris, premiera fără precedent a povestirilor lui Hoffmann. Notă unică operă a lui Jacques Offenbach, prezentată în premieră în 1881. Am încheiat nota. Apoi incendiul devastator din fața pieței San Marco, în care au pierit aproape toate gondolele din Veneția și pe care ei îl văzuseră cu inima strânsă de durere de la fereastra hotelului. Și, în sfârșit, imaginea lui Oscar Wilde, întrezărită o clipă odată cu prima ninsoare din ianuarie. Dar printre aceste amintiri și printre multe altele ca ele, exista una pe care, spre regretul său, doctorul Juvenal Urbino n-o putea împărtăși cu soția, fiindcă data din perioada studenției la Paris. Era vorba de Victor Hugo, care, la noi în țară, se bucura de o celebritate înduioșătoare, fără nicio legătură cu cărțile lui, numai și numai pentru că cineva îi atribuise afirmația de nimeni confirmată că o constituție ca a noastră era făcută pentru un popor de îngeri, nu pentru un popor de oameni obișnuiți. De atunci exista un adevărat cult pentru el, iar majoritatea numeroșilor compatrioți care călătoreau în Franța se făceau luntre și punte ca să-l vadă. Juvenal Urbino s-a numărat și el printre cei 6 studenți care au făcut un timp de gardă în fața reședinței poetului de pe bulevardul Eylau și l-au pândit în cafenelele unde se spunea că urma să vină negreșit, dar n-a venit niciodată, pentru ca în cele din urmă să-i solicite în scris o audiență particulară în numele Îngerilor Constituției de la Rio Negro. Notă. Congresul deputaților, reunit în 1863 la Rio Negro, a elaborat o Constituție federală prin care erau create Statele Unite ale Columbiei. Am încheiat nota. N-au primit însă niciun răspuns. Într-o bună zi, trecând întâmplător prin fața grădinii Luxembourg, Juvenal Urbino l-a văzut ieșind de la Senat împreună cu o tânără care îl sprijinea de braț. Arăta mult mai bătrân, abia se mișca. Părul și barba lui nu mai aveau strălucirea din portrete, iar paltonul cu care era îmbrăcat părea prea mare pentru el. N-a vrut să întineze această amintire cu un salut impertinent. Era mulțumit cu acea imagine ireală care avea să-i ajungă pentru tot restul vieții. Când a revenit la Paris, proaspăt căsătorit și pregătit să-l întâlnească într-un cadru oficial, Victor Hugo nu mai era în viață. Ca o consolare, Juvenal și Fermina păstrau amintirea comună a unei după-amieze cu fulgi mari, când atenția le-a fost atrasă de un grup care, în ciuda viscolului de afară, se adunase în fața unei mici librării de pe Bulevardul Capucinilor, unde se afla Oscar Wilde. Când într-un târziu a ieșit îmbrăcat foarte elegant, dar poate prea conștient de acest fapt, grupul l-a înconjurat cerându-i autografe pe cărțile lui. Doctorul Urbino se oprise numai ca să-l vadă, dar impulsiva lui soție a vrut să traverseze bulevardul ca să-l roage să-și pună semnătura pe singurul obiect care îi se părea mai potrivit în lipsa unei cărți. O frumoasă mănușă de gazelă, lungă, netedă, moale, de aceeași culoare cu pielea ei de tânără căsătorită. Era sigură că un bărbat atât de rafinat avea să-i aprecieze gestul. Soțul ei însă s-a opus categoric, iar când ea a încercat totuși să o facă, nesocotindu-i părerea, el nu s-a simțit în stare să supraviețuiască rușinii. "Dacă traversezi strada," i-a spus, "când o să te întorci, o să mă găsești mort." Era ceva atât de firesc la ea. Nici nu se împlinise bine un an de la nuntă și se mișca prin lume cu dezinvoltura cu care o făcea pe când era doar o copilă în văgăuna de la San Juan de la Cienaga. De parcă știa încă de la naștere cum să se poarte, uluindu-și soțul cu aerul ei degajat și cu misteriosul talent de a se înțelege în spaniolă cu oricine, în orice parte a lumii. "De limbi străine ai nevoie numai dacă vrei să vinzi ceva," spunea ea în glumă, "dar când vrei doar să cumperi, lumea te înțelege oricum." Era greu de imaginat că altcineva s-ar fi putut adapta așa de repede și cu atâta entuziasm la viața cotidiană din Paris, oraș pe care învățase să-l iubească în amintire în pofida ploilor eterne. Cu toate acestea, când s-a întors acasă, copleșită de atâtea experiențe învălmășite, obosită de călătorie, moleșită de sarcină și a fost întrebată chiar de la sosirea în port cum i se păruseră minunățiile din Europa, ea a expediat 16 luni de fericire în 4 cuvinte. Multă zarvă pentru nimic. Când a văzut-o în fața catedralei, însărcinată în luna a șasea, cu aerul ei de adevărată femeie de lume, Florentino Arisa a luat vașnica hotărâre de a dobândi nume și avere pentru a putea fi vretnic de ea. Puțin îi păsa că era căsătorită, pentru că, în același timp, și-a spus, ca și cum totul ar fi depins de el, că doctorul Juvenal Urbino trebuia să moară. Nu știa nici când, nici cum, dar era hotărât să aștepte acest eveniment inevitabil, cu răbdare și calm, până la sfârșitul veacurilor. A început cu începutul. S-a înființat pe nepusă masă în biroul unchiului Leon al XII-lea, președintele Consiliului de Conducere și directorul general al Companiei Fluviale a Caraibilor, comunicându-i că este dispus să se supună hotărârilor sale. Unchiul era supărat pe el de când renunțase la postul avantajos de telegrafist de la Villa de Leyva, dar până la urmă l-a iertat, convins că oamenii nu se nasc odată pentru totdeauna în ziua când vin pe lume, viața obligându-i să se nască din nou chiar de mai multe ori. În plus, văduva fratelui său murise în anul precedent cu inima înveninată de ură, dar fără să lase moștenitori, așa că i-a dat o slujbă nepotului rătăcitor. Era o hotărâre tipică pentru Don Leon al XII-lea Loaisa. Sub carapacea de negustor fără suflet se ascundea un lunatic genial, care putea face să țâșnească un izvor de limonadă în deșertul Guahira, dar și să înnece în lacrimi o adunare funebră, cântând sfâșietoarea arie In questa tomba oscura, în acest mormânt înturecat. Cu părul lui creț și buzele-i groase de faun, nu-i mai lipseau decât lira și cununa de lauri ca să arate aidoma incendiatorului Nero din mitologia creștină.